گرام محترم ارجن کو پچھلے قرآن مولانا نے الحاق سے دورہ تفسیر قرآن 69 نمبر 61 ایوم مقام رستم محلہ عجیبات جامع مسجد کی 25/8/2009 کی شعر تدید ملائے پتہ 67 توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازہ نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 تلے پاوبو کے دو سر آچوا گلاس ابو کے اغس کا وہی متیاز و سر نہ سوچی دا آل کا پذے کجورا اخرا سافرا بری سپاش تو سو متیاز و شکایت بدی نہیں اوما فائدہ دادا کہ دادا طاقت کی فصول ام دی کجور اخرا قوت باب دے و سر برابری آتما فائدہ دادا دا کجوری چیر دا پیدا کا اخی اوچ کا اخی میدہ کا پنا روانے خورا نو دا متیاز اس پر دے دو دا پارا زبردست علاج دیں دا کجور چیڑ کجور خورا تا خیٹا کے بقبضی نہ رائی تا سو کتلی دی اکثر روجہ دار خو اگر روجہ دار چہ دا چٹ پٹاخے نظام ساتی چٹ پٹاخہ پی جانے پکوڑے اسموز تو پکوڑے او سموسے مخرا او کجور باندې روزے ماتوا چرے بلے خیتہ کی گڑ بڑنی بیگم اب تو لگا دا سچے ناستے خا دا خرور آگا امو پیاز پکوڑے او الگانو ویو سموسے او ورننا باس آورے دا عرص خیتہ کی درس غرص شروع چھے دغا و سرنی کنا نو قبس کشا دیری دی کجورے اولسم دا چھے دا تی بی مرض لا دیر فیدہ ورکی ادا ٹو نے پہ دی یو طرف تک لو یا پیدا دار جدا اللہ دا قدرت کاملا غت نہ خلا اللہ فرمائے تو تے او کلہا کلہ نیم بیذن ربیان ورکئی میں ویخ پلے ہر وقت پہ حکم در اخپل سرام ویدرب اللہ الامثال للناس بیانی اللہ مثالنا خلق لرا لعلهم یتذکرون دے دا پارا چی نصیحت والیم اسے نہ سبا کا خیر بیا راش استاد جی اگر کجور پیدے مال لگیولی کا ندا سے ثابت روستن نے اس ولی کل بکم درس بپرے دا منو پارام کے نستریا دا من پاوا رانا کلکڑی دی تبم پاوا زان تکڑکے لکے با نو کیو دی لکل پکار بدے راش من پاوا رانی ولی دی دخپل استادانو نا اکانا تا سبا بیا ہوئے جی ماتا بیا ولی کا ماتا نو وہ شٹول اور از بلی کل کم نو لچا مجال وہ چہ دا پنچیر پا دورہ کے شیخ مرحوم تا داوے لے چہ دا آیت کم زہرے اجی تاسو بیا ہوا ہے دا سویم نمبر دے سوال نہ پیدا ہے اگر وہ تا پا پختو کیے تا چرتا ہے دا بے وطنوے چہ آو پلانے نمبر آیت اگر وہ جواب کے داوے وطنوے تا کم زہرے نو دوبارہ وہ طالب دانو شوئے لے چی جی آگا آیت میں لکلے نا دے سویم نمبر دے نمبر ہوتا نا دا بے ہوتے تو چر کرے تو کی نا لکھے کہنا نہ کہا بچے درس تک ناست وہ صحیح برابر کیسے نا قلم نہ تب یا پیل سی چتا او کاپیا نے برابر ہے کہ دا سے قلم دان سرساتے ہے چاہے ادری کی نہ کرے اللہ فرمائے تو تے او کلا کلہ نیم بیزن ربیام ورکئی میں ویخ پلے ہر وقت پہ حکم در اخپل سرام وَيَضْرِبْ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ بَيَانِ اللَّهِ مِثَالُنَا خَلْقُ تَا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دے دا پارا چی نصیحت والی وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اگر دا پاک کلمے مثال لکجور سر ورکو اس دا شرک دا کلمے مثال ورکی خوا مثال دا پلیت خبرے یعنی دا شرکی کلمے پلیت خبر کم ہوا پی جنے یا پھر بابا پنے کہہ رہا مدد سے داوائے نا پلی تدام ومثلو کلمتن خبیثتن مثال دا پلی تے خبرے پشان دا تریخ بوٹے دے کشجرتن خبیثا پشان دا تریخ بوٹے دے نج تست من فوق الارض مالا من قرار تو کولے شے پا مخدز مکبان دے سرسری راٹو کیے گے پا مخدز مکبان دے مالہا من قرار نشت داغے مضبوط والے جو کتابوں نے ٹولی کل چه دا دینا مثال مرغونی دا دا دی مثال نمورا مرغونی بوٹی دی مرغونی لی چیلک گوتی وارنا بوٹی و سر جردی نرو جیسا ادا چه چا پا سارا کی سارا نی را چول کری حریتا پتا لگی ما را چول کری دی لکه زر دیر زور گنانگاری ما سار بلارم بوجه با می دا منجو آغستا ارے پٹو کے بغیر زدما سارانی بمیرا چولول مجھے کلا ب بوجے ڈکشو پسر ب میں کہ خدا کوڑ تو برائی کلا ب یولش نی میوے کلا ب دولش نی میوے کلا ب دولش وی اللہ کا خشاکون اونو پیسے نہ وینو پس لار لار ب نشو اگستے نو زمون دے بچو سو دی دل دی خار سار تاو کرے پر آتا او گے و سر کا کوڑے کہ دی کو نور دے نہ خبر نچو چه رسے رسو پسی دا خو جی پا دی او میاش سارانی را طول کی دیتا پا خدای عجیز پو کلا کلا بیانونو لزم پا دی طرف از آمن را سریم بچه دا محره زمان دا دی تلون او تی دیخوا کامبوری داندی منده سارانی جوکی دا نمونم تاسو لکی ریشی بازو لنوریس دا طول ما را طول کری دی از خشاکو پزای با میکور تراولن ادا بسو دیدل خواه دا بچی بتا لا خشاک روڑی پارم کہنا دا پلاران دی دا بچی نی دی سر دا سر دا احساس نہیں دو اللہ فرمائے تب ہوتا ہے لسرو جماعت رو دی یار لگو دا شلو میرا اڑو لگا دا آگا پچانا سے باد لے گی ہوتا ڈیر دے خوکڑ بچی اللہ فرمائے مسلو کلمتن خبیثتن کا شجرتن خبیثتن مثال دے پلیت خبر پشان دے تریخ بوٹے دے نج تو ست چے سرسری ٹوکولی شی من فوق الارد پا مقدس مکا مالا من قرار نشت داغ مضبوطیا لکا سنگ چے دے شرک دے کلمے مضبوطیا نشتا دغس دے شرک دے عمل مضبوطیا نشتا مکہ تاسو ورے دے کرماد مثال دے یری دے خوا نو دغس مشرکم دے ٹنگے دو ندے خوا مالا من قرار دلائل و سر نشتن قرآن عجیب کتاب ہے داسی مثالوں نے پیش کی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا حدیث پاک راضی عن البراء بن عازب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتیہ ملکان فیجلسان فیقولان من ربک دا اللہ نبی فرمائی مڑے قبر کی کہہ دی دو ملائک و تراشی دیکھے نہیں فیقولانے لہو آئی دے مڑیتا من رب کا ساج ترواسو کو فیقول ربی اللہ دیوت جوابن وی زما رب اللہ فیقولانے لہو ما دینک دا ملائک و توی دین دے سو فیقولو دینی الاسلام دیوت وی زما دین اسلام فیقولانے دا ملائک و توی ما هذا الرجل الذي بعث فيكم سواء پہاگ داغ پیغمبر کے چتا سو تدر لے گلے شیوم فیقول هو رسول اللہ دیو تو دا اللہ نبی فیقول ان له وما يدرک دا ملائک تو ہوں دادا سے صحیح جواب نتا چتس دکڑیو ما يدرک فیقول دیو تو قرات کتاب اللہ ما دا خدای قرآن لوق ور کڑیو فامن تو بھی بیا میں من لے مو و صدق تو بیا میں صداقت تم کرے ہو تکی میں مو سر نو کرے قرآن سرا نو فذالک قولو فذالک قولو دا اللہ نبی بیا دا آیتو لستو دا کم چی منگو آئیو یو ثبت اللہ الذین آمنو بالقول ثابت او حدیث کے راضی چی کل دا جوابو نو شی صحیح جوابو نو کی نو قالا فینادی منادی من السماء یواز بوشید آسمان نا ان صدق عبدی وازما دے بند سمر رشتیا ہوئے نو سو گورا با نو ملائکو تبوئے فا افرشوہ من الجنہ زما دے بندتا دے جنت تلائیو غڑوائے ماشاءاللہ دا جامے تے لرکے و البسوہ من الجنہ دا کپن مپن دا جامے مامے دا تے افاکے لے جنت جامع و تواچو ہے بیا و تو وقت لہو بابن الیل جنہ دتا یو دروازہ دے جنت یو کلکے و تکلاو کھیم نو فیفتح اگا بہتا کلاو کریش کال فیاتیہ من روحہا خلے خلے ہوا بہت راضی وتوی بیا خوشبوئی بہت راضی ویفتح له فی مد بصری دا قبر بہت تمر کلاوشی تمر پورے چرتے نظر لگی خدا گورے متشابہات تھی تو دامو آیا یو انگریز وی دا اس دا منلو خبر دا چھ ملائک راشی و دا ملکی نہیں دے سنگ کینیال تو خبر سر لگی خواہ مرگر ہوتے دا خواسان خبر دا پدی سینہ بولے جام کی دو دا بو ڈک تو چھ دے را پاسی نا با تویشی نمونگتا با پتہ ہو لگی چھ او را پاس او کاغت پہ شئے نو نو پتہ بولے گی چھ دا سے گپ تے دا نرا پاس دا سے اکڑلو چھ کل قبر کلاو کو چھ ویکت نا آغا جامکہ سے ڈک پروت نا آغا اولا کے منکر شو دا حدیث نا آغی اصل کے دا معلوم ہو رہے چھ دا پٹ راز دا خدای تعالیٰ سنگا رہے آدا خدای پٹ رازو نا ماو تانشو معلوم ہو رہے دے زمون پٹ ساتھی نہیں دی آیا وے ورے گا وے دا سنگا خبر اتری دی چھ ملائک رازی ہو دا تا پسونا تے کئی تو ورے گا زب میں ایک دم پا قبر کے اتار تے بار رو باسما اٹے پتک دم زیر کات کو مخا نو آغا تار را اوک کرے ٹے پی دا سے وقت تلی ولے چھ اس ملائک رازی اس رازی اس رازی اس رازی اس رازی اس رازی ناستے ناستے پدے کی پدو باندے لگا انتے پر کالی را گئے اور پدے کی ڈش شو ٹیپ ڈز کو دا ڈس سرے غگنو چھے سرے لار پشا پرے وقت تا لگا دا خدای پٹ رازی نمالا غگنو مدے اچھلی کی کم بختا دا خدای تعالی پٹ رازی نمال اے خدای تعالی پرے دا زماستا چھے پٹی خبری و پٹ رازی نے او بل سرے راشی و ماو تاو تا گور دی تو مرزا آقا پردو خبرو تک وقت دے نو دا خدای تعالی رازی نسنگا معلوم ہے سریا دا دا جنتی مقامو خواہ قبر کے والا اللہ قبر کو لو کی منگ لی دل نہ خدا فخر چار سنگ ہے والا کلا ہوئی کہتو اس مات ہوئے چھنا رازا مولی سے ابدا بکنو ادا بگورو چھنی شاہ کلاو چھنی نابا نیو کلاو چھنی بیا با نمانے بیا بس جلک کلاوی جی خو موتا پی نپوئی اکتو اینا دا سنگو منو نو تب یا دا سنگو منے چھ تا دا مور خیٹا کے لطی والی تر اخبرو لط والو نا خبر ہے حالانکہ والی دی گو رہے او تا تے اسم نے خبر چھ ما سنگو والی دی ما سخوتانو غرموا سار چر بانگ تیمو خیخ پا میں والی دا نی خبر باس دا قبر حالات دا شدی لکا دا مور خیٹا باس وامل کافر فذکر موتو او چھ کافر انو دا آغا دا مر حالات بیانول قال ویعاد روحو فی جسدی نبی علیہ السلام وی دا دا پا بدن کی روح اللہ واچھئی ویاتی ملکانی فیجلسانی دے کافر تم دو ملائک راشی ہو دے کے نہیں بالکل منو چکے نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام وہی نو بالکل اس پکے نوائی بس من لیم دا فیجلسانی فیقولان مر ربک دے کافر تو اس تا سوک ربو نو دے کافر خویو در نو کنا دے تبی جدا درو دے سرخوگی جدا درو دے زامن جدا درو دا سترگی جدا درو دا غوگونو بابا دا پارے جدا درو نو پا من ربوک دے کافر تو اس تا آجت رواسو کو پا یقول دا کافر وہ تا ہوئی ہا ہا لا درے ہائے نپوئے گم پا یقول ما در رجل لذی بر دا تولے خبری وہ تا ہو کی دین دے سو فلانے سو آخر کے وہ تا دا ہوئی ما ہا در رجل لذی باسفی کوم اگر سڑے کے تاس ہوتا اللہ در لے کے لئے ہوں داغ بارہ کی سوایا فیقول دے بوتو ہا ہا لا درے ہائے نپوئے فیقول آنے لہو ما دینوک دین دے سو فیقول آنے ہا ہا لا درے فیقولو ہا ہا لا درے دا سڑے ہو تو ہی نپوئے گا فینادی منادم من السماء ان کذبا ان کذبا دبرے نہ اعلان اسی دروغے ہوئے او دیکھو گور گور دے کافر سر دا انوے چے ان کذب عبدی حالانکہ دا کافر ام بندر کنے دے بولے اللہ تے دور خپدے چے دخپل عبدیت نے سکو کھٹے کو پستے خپشو پس شرک او گور عزت مند شرک سمر لوی جرم دے آغا مومن سر ویلو ان صدق عبدی زما دے بندہ رشتہ ہوئے او دلتی ہوئی اللہ اللہ نو فیونا دے مناد من السماء ان کذبا دروغے ہوئے دائے انوی چے ان کذبا عبدی دا عبدیت نہ کچ شو و شرک مکوا ما ما ما کنی دا اللہ رب العزت دفتر کے بعد عبدیت نہ کچ شے گورے اللہ برے پخپلو بندگانو کے بیار نش ماری یہ بخوش ماری بدے نہ گورے او فرمائے فافرشوه من النار دور تلائی و توا جوائیں و البسوه من النار دور جامع و توا جوائیں وابتہو بابن الى النار دروازہ و تپرانی دے دور کال فیاتیه من حر ریا ندت باتاو دتاو دبادو نرازی و سمومیا او گرب گرب آواغانی بوینا آواغانی کال و یزیقو علی قبرہو قبر بپرا تنگ سی حتی دمر بیرا تنگ سی تختلف فی ازلاؤه چیز دا پختے بیو بلکی ننوزی سمما یقید له اعما سمن بیا بپیو لن او کن فرشت مقرر شی ماہو مرزبتم من حدید دا فرشتی سرو دا اسپنی او گروزی سٹک ہتوڑا گروپ قبر کی بپے ہتوڑا گروپ مقرر لو دور ببیا جبن لسارا ترابا اگا بدا سے گروزی کہو غر لر آواز چولی شی نو غر بدڑے وڑی شی فیدر بہو بیا ضربتن دل ویرا بغی خا یس ما ما بین المشرق والمغرب مشرق و مغرب کے بدا چگے اور ریدی شی اللہ سقلین سقلین بین آوری انسانان اور ساروی دی بین آوری فیسیر ترابن داغ درس سرب دا مڑے خوری شی ثم یعاد فی الروح بیا بپا کی اللہ روح چی بیا بپا گروز را چی بیا بپا کی روح چی دا سلسلہ با تر قیامت شی دا حدیث و تفصیلی نو پا قیامت کی مضبوطی راضی پا کریمہ دا توحید اوقع دے آیت کے فرمائی یو سبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابتے فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ من حدیث ذکر بیانو کل کل کہ زمان دا دے جماعت نم دے اشاعت التوحید و سننہ اگر جماعت یا اگر قرآن او حدیث دوارا بیانے منگا انشاءاللہ کل حدیث تا مراجعہ کو کل قرآن وایو او دا آیتون پتائید کے رتا کل احادیث وایو کل دا احادیث مفہوم وایو کل دا احادیث الفاظ وایو کل ران الفاظ یرین مفہوم رتا وایو لکا بنی آدمان جو کنا اللہ فرمائے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا مضبوطی اللہ تعالی ایمان والا بالقول ثابت پکلک وینا توحید فی الحیات الدنیا پجند دنیا وفی الاخرہ پاخرت کے ویدل اللہ الظالمین او خطا کی اللہ پجواب کے مشرکان ویفعل اللہ ما یشاء کی اللہ سچی غواری علم تر الذین تفرین بعد بوائی واخر الدوان نیما گھنٹہ تفریح کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم يسلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار گران و عزت مندو سورت ابراہیم شروع دے دیالسم سپارا زمو اسنے درس تے 38 نمبر آیت عمد دے زینا سلورم باب دے آخر پورے او دام مصدر دے پا لفظ دا علم سرا یعنی پا سر کے لفظ دا علم را غلے دے دا پار دا تذکیر او شپگ امور بیانے اول کے زورن دا سر تخفیف اخربینا بیا امور سلاسا دا دفع دا عذاب دا پارا بیا دلیل عقلی تفصیلی درم او بیا دلیل نقلی د ابراہیم علیہ السلام نا بیا ير د اخرت ته تفصیلا د صورت اخر کې دعوا د توحید پدی آیت کے تخویف اخروی دے پار داغا چا چھے اللہ تعالیٰ و تر توحید غنت نعمت سر سر نور نعمتون ورکڑی او دے نا شکری کئی خپل ام شرکی خپل قوم شرک طرف ترا دعوت کئی او دا انبیاء و دعوت لٹا کر ورکئی دا سی خلقو لزورنا فرمائی لم ترائے للذین بدلو نعمت اللہ آیا نگوری تو آگا چاہتا چی بدل کرے دے نعمت اللہ کفرن پا کفر سرام نعمت سو توحید توحید بدل کرے دے پا کفر سرام و احلو قومہم دار البوار ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم کفارو اہل مکہ و من دان دینو و احلو قومهم دار البوار ورکوز کرے دے ورکوزے کو خپل قوم لرا کور دا ہلاکتا زکا بارا یا بورو بورن بخاری وی اے ہلاک دویم جلد 682 صفحہ سورۃ توبہ 101 آیت باسے و احلو قومهم دار البوار ور پسکڑ ریخ پل قوم کورد سب آیتا سو آیت اللہ فرمائے دا سورت توبہ سل آیت کے آغا مقابلین دا دی بیانے شاغا جنتیان دی او جنت تبجی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم بإحسان اغور رستو واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم لوی کامیابی رکھا ددی مقابلہ کے لوی کامیابی والے ذکر کرل والسابقون الاولون پل سبق وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ وَرْكُدِكَ وَقْفَ الْقَوْمِ لَرَا قُرْدَ تُبَعَيْتَا جَهَنَّمَا چَغَ جَهَنَّمْ دَيْمْ يَسْلَوْنَهَا نَنَوْزِ بَاغِيكِ وَبَيْسَ الْقَرَارِ نَاكَارَ زَيْدَا سْتُوْقْنِمْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا آیت کے زجر دیں اولام دا عاقبت تے فَلِيُدِّلُّوا کے او دا پا احلو باندے عطف دے وہ عاطفا فرمائے و جالو للہ اندادن او مقرر کر دی اللہ لرا برخدار عیسدار شریکان قرآن بقرہ کی ویلو فلا تجلو للہ اندادن وانتم تعلمون مگر زوی اللہ لشریکان او خف ہوئے گئے دلتے ہوئی اگورا دی اگر زول کنا وجالو للہ اندادنا جوڑ کری دی اللہ لرا شرکان لیو دلو عن سبیلی دیر پارا چی خلق والی دا اللہ دا کتابنا دا توحیدنا قل تمتو ورتو آئے مزے اکے فا ان مسیرکو ملن نار یقین ساتو ورتللی وورتا ساتو آخری چی کانا اگر جہنم دے قل لے عبادی الذین آمنوا یقیم الصلاۃ روان دے فرمائے العذاب برش دے مقام کی امور مدافعہ للعذاب نچے عذاب راضی زان بسنگ بچ کو جواب قل لے عبادی الذین آمنوا او آیتو زمان حق بندگانو تا چی ماندار دی یقیم الصلاۃ چی پابندی کہی دمانزا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ خَرْچَ دے کئی دا غشینا چی منگ ورکڑی دیتا سرم والانیتان پپٹا و پخکارا آیت کی یقیمو صیغت امر غائب دا آیت کی یقیمو صیغت امر غائب دا او آیت کے دا ثابت اکڑا کہ صدقے دا پارا تیمونہ نشتا تو ادار جمعش پرا ادار زیارت رزدہ ادا سلوختی را ادا و ما خامن دی اور دے کال لینا سر والانی تن و انفقو مما رزقناهم سر والانی تن او خرچہ دے کئی داغشینا چی جی مندی تور کردے پپٹو کارا من قبل ایات امان مکر دینا چرا بشیر وز لا بے انفیم نبوی خرسول پاگے کے گورا خرسولی ذکر کرا غستلی ذکر نکڑا دا دے جواب مکی منکڑے مو سڑے بازار تلار چیزا ٹماٹر علم او یو دکاندار سر ٹماٹر نہیں نو دے براوڑی نہ بولے خرسی گی ننو شیوشے خرسی گی ننو آغستل پخپل بنشی نو کالے کا پیر اوڑا نشتا بولے نشتا نہ خرسی گی نو چے نہ خرسی گی تو بسرو نو ذکر دا خرسولو ورسر آغستل مانا دا لا بے انفی نبی آغستل خرسول پاوے کے ولا خلال او نہ دوستانا اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ دا سے ذاتے چی پیدا کری دے اسمان نوز مکا دا دلیل عقلی دے دا اللہ پا توحید خورے بوپی جانے براو گورا کتاو گورا اسمان تاو گورا زمکی تاو گورا باران تاو گورا وانزلا من السماء ماء اور آلے گلی دے دا برنو با فاخر جبی من السمرات اور آشتلی دے پاگے سرا دیر میوے رزق لکم دا فار دا فیدے ستاسو رزق فیدا وسخرا لکم الفلک تابے کڑی دے ستاسو دا پار کشتا ہے لتجریا فی البحر بے امر چلی گی پا حکم دا اللہ باندے پا دریاب کے چلی گی پدریاب کے پا حکم دا غسرا وسخر لکم الانار تابے کڑی دے تاسو لرسیم دنا اشارہ دیتا او بو تا او گورا سنگ پا عجزے روانی دی او روانی دی او روانی دی عجزی دی دا او بو طبیعت دارے چی پکت ازی نتم زان کے عجزی پیدا کا ما کولی مکوا مشروٹی مکوا مستی مکوا غرور و تکبر مکوا وآتاکم من کل ما سألتموه او درکڑی دی تاسو تا ہر اغشینا چی تاسو عجت لرہم کمی ہو پاتی وسخرا لکم الشمس والقمر دائبین ماشاء اللہ جزاک اللہ تابے کرے تاسو لر نور اور سپوگمے چی ہمیشہ روان دی نور اور سپوگمے خپل ڈیوٹی پرے نہ خودا دا زو تی چی خپل ڈیوٹی ان ام نہ پی جندا اور پرے خیم ہم دخا فرمائے وسخرا لکم الشمس والقمر دائبین تابے کڑے رہے تاسو لنور اسپو میں ہمیشہ روان سنگا ہمیشہ سورہ یاسین اباسے سورہ یاسین کے دائبین تفسیر گئی اللہ فرمائے 40 آیت سلویخ آیت لشمس و یمبغی لہان تدرک القمر ندن ورچ احسان شی اغلرا شرا لاندی کسپو میں پلل لے لو سابق النار نشپ مکی کی دن کے دروازنا وکل فی فلکی اسبحون تول پزید اگر دے دو کے لامبو وہیم یو بل مکی کی گینا اکا مکی شو دنیا بروانش تو ان کا دا خدا دا پیغمبر نا مکی شوی دنیا بدربانی روانش لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی وسخرا لکم الشمس والقمر دائبین تابے کرے رہے تاسو لنور اسپو میں ہمیشہ روان وسخر لکم اللیل والنار تابے کری تاسو لشپا ورز وآتاکم من کل ما سألتموہو ما سألتموہو پا زبان حال سرا او لفظ دا کل جلالین مانا کئی اے من کل محتج تم الے ار اغشے چی تاسو تا محتاج ہے وآتاکم من کل ما سألتموہ درکڑی دی تاسو تا دا ہر غشنا چی تاسو اے اجت لرہم نتا اسا پورے اللہ انا پیجن من عرف نفسو فقد عرفنی چاچے زانو پیجن دا نزیو پیجن دا زانو پیجن بیا فرمائے و ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها پدے نعمت اللہ کے داتے پرتا دا اور سورت نحل کے تے غنڈا دا اتل سمایت تا سوبا سے سورت نحل کے تے غنڈا دا چھے دا قرآن خطا تا دمرا پتہ ہی کنے چھے غنڈا تے اولا تے رتا معلوم ہے پرتا تے سورت نحل اتل سمایت آگے کیوں گو رتے تا اولا تے غنڈا تے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمار شورو کہتا سو د نعمتوں دا اللہ نو نے شہر آگے رولے پشمار گے او سرا شدلتے ہو گورا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا دلتے پرتتے دا آلتے غنڈا دا ولے دل تر روان دی نعمتنا آلتے وہی ونڈی گی پا اللہ تا نو دل تے پرتتے دا او پرتتی چلی کے ندا سے روان ہی کنا نو نعمتنا را روان دی نالتے غنڈا دا سمطلب آلتے وہی ونڈی گی پا اللہ تا نو دل تے دنیا شو آلتے آخرت شو دل تے تے پرتا دا آلتے غنڈا دا دل تے تے مراد پا دنیا کی نعمتنا رو ورے دل او التے تے آخرت کے والا تھا غون سی جمع نعمتوں دا اللہ شمارے لینا شیخا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہتا تو شمار کوئے دا اللہ دا نعمتوں بن شمار غیل رام سر تو بے انہ رسوائے لے اکتا ایزے شمار منگا وارو منگا ماسوطن کٹ کے ملاستو نیو بل تب ہمیں راضے چرا استوری اشمارو نونگ بھائی آواز را درے دا سن وی اخو مون خطا شو شمارو لے دا چنا حضر بتالے 500 روپے انام در کم در اخپلی روزی و اختو شمارو سو دی 500 روپے والا نور خلا پری دا نور نعمتو ندا یا و روزا چا سرم اشپوا بڑا لگیاو پپن پیریانو تبل تمبل گرم کڑو نچے خی او کانزل او کانزل او کانزل ہر پن پیریانو جی پگے بن پی پلانی پیر صاحب دا سے ڈنگڑے چورو سے چورو میں کا کاوے ہاں میں دا اجر لا خیر سرا دا سبرا وخدا میرا ددی خوشی ہو سل ایک پن دوست کال میں ہاں میں دا منگ چ پیرا خطو دا پل کل جوڑ دے میرا دگا سے بڑے دیم کی میں ہاں میں کاکا رہے ہوں میں دا پولو تا جوڑ کرے ہوا میں دا دے سو پوڑے گی ماں تو ماں خدا پتہ نہیں تھا میں سلویخ کال اوچو چھ جوڑ کرے پول دے تا جوڑ کرے تا تے پتہ نہیں تھا اور جنگ پدی کے جی پیران پوئی گیا پلانے دو دیں گے ماں تو ہوئی وہ تاسو کے دا کار دے کرن تاسو عجیبہ خبر ہے کہ ایک سڑی سارا میں گورا پاکا خبر رہا تا تا دا خپل پتہ نہیں تھا جہ دے سو پوڑے گی ہمیں جنگ لذے نو بیا بغداد تا جنگ لذان رس کل ویلویز بان پا غیبو پوئی گی نو کل ردے زین منڈا کی پیر بابا تا زی دل تیرا تا پوڑے نی دی معلومی ستا پوڑے دی ستا دا اجرے پوڑے دی تا ترکان راوستے و تا جوڑی کری دی تا لگا ولی دی تا پیش پاورز دخو میل میں ما تا پیش پاورز خیجی کزے گا و تا تا پتا نیستا چی دا سو دی مینار پاکستان تا تلیو دا سکول استادانو را سران میں زب تپوس کم پوڑے شمارے در کسو چرا کش میں وائے سو پوڑے یو بنگاوی بل بنگاوی میں پری دوسرے وائن تاو دو نعمت اللہ لا تحسوا کتا سو شمارے نعمتو ند اللہ نو سرطب اون رسو اے شمار اللہ غی ان الانسان لظلوم کفار یقین انسان دیر ظلم کا ان کے ناشکر رہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا دے آیت کے داخل چھ سڑے خواری نو اللہ نہ دے غفت کہے سورہ بقرہ کے بلدن دو زورنا او دلتا یو زور دے بلدا علت عبادی نو دلت عبادی شو نو دلت بلدن ہوئے تھا بلدا او علت عبادی نو نو بلدن ہوئے لیو اللہ فرمائے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا اے رب او گردو دا خار امن والا دیتا اسرار القرآن وی خا چه دل پی دا بلدا زور دے اول پی دا دال بزور ندی دا ولی دیتا اسرار القرآن وی او دا ارچا تا پتا نلگی دا زمون پا بر استازانو نمون دا لیچل کری دیا آگی مون توجه خوا چه بقره که دو زورو نزگو چه التے دو زورو ندی دلتے او زور دے نو التا آبادی نوا بقره که دلتا آبادی شوی دا نو بلدا ہے وی اے رب اے رب زما اجل ازل بلدا منا او گرزو دا خار امن والا وجنبنی و بنیا پڑڑا ساتے ما زمن زمان انا بدل اسنام دا بندگے دا غیر اللہ نام ابراہیم دعا غواری اللہ دا بندگے دا غیر اللہ نام بچ کی رب انہن اضلل کثیر من الناس اے ربا یقینن بندگے ددی بے لاری کڑی دے ڈیرو خلق لرام اسنے تو داما نہ ہو کے اے ربا یقینن دے اولیاء گمراہ کڑی دے بے لاری کڑی دے نہ نہ نہ نہ تیر بوزے اولیاء سو گمراہ کئی تو بلار کئی ہے نہ نہ انہن بے شکا بندگے دے غیر اللہ داما نہ بکے اذللنا کثیرا من الناس بلار کڑی ڈیر خلق لرام فمن تبعنی فانه مننی چاچے تبا او کڑ زما یقین نہ غزما ڈڈل نہ رے ڈل ٹپلا حدیث کے راضی زما امت بدری ہو یا ڈلی کلم فنار الا واحدا تولے بجی اور تا ہے وہ بن دے کھیلا چا تپوس کو اب کم ڈلی من ہوا دالا نبی و تو فرمائلا ما انا لے و اصحابی اگا دلا جزما دا صحابا و پلار پس روانی ناغا بجنت تزی نشل لکا تا تراوی دا حضرت عمر سنتی ما انا لے و اصحابی او دا اللہ نبی و جزما صحابی پس زی نجنت تا بزی عدی دی مسلمانے کم نبری دی وہی دا بے دتیان دی شل لکا تا تراوی کی آل حدیث بازی مونگ تا بیدتیان ہوئی مونگ آگی تا لا بیدتیان ندی ویلی خو چار دے خی مونگ تا وی خود از لد ویخا وی دا شل لکا تا بیدت تے سوکی چکی اگا بیدتی دے حضرت عمر سے شو استغفراللہ اگا تا بیدتی ہوئی لارے و خویدے وایا اے دعوی کونکی لارے و خویدے وایا اللہ فرمائے او مونگ الحمدللہ دی تا بیدتیان نویدی دیو نو توائی زمونگ رون دی خودی تا بخیو چی تا مونگ تا داسے داسے ویلی دی آدے کے دیر زوری خوا چی او سڑی تا ویدر تا اس نم خوگر داسے درہ تا ویلی دی اللہ فرمائے ربنا فمن تب یعنی فینو منی چاچ زما تابے داری اکڑا زما اگر زما دلے نہ دے وہ من آسانی چاچ زما نہ فرمانی اکڑا فائن کا غفور رحیم یقیناً تو بخن کے رحم کے ان کے بلو نل جنت حدیث کے راجی زما ٹول امت یان بجنت تزی اللہ من ابا تپوس شو سوک اللہ من ابا مگر اگر سوک بنزی چینکارو کے تپوس شدا سوک دیا با نبی علیہ السلام منتا انی دخل الجنہ ومن اسانی فقد ابا دلتے موئی ومن اسانی فانک غفور رحیم چاچے نافرمانی وکڑ زما یقینن تبخن کے رحم کا ان کے یہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا کلچے دائے پخوشی بیابان کے پرے خدا نو حضرت ہاجر رضی اللہ عنہ خپل ابراہیم توئی الا من تکلنا یا ابراہیم مونگ دے چاہتا اس بارلو اے ابراہیم ابراہیم غلو نو بیاوت حضرت ہاجر ہوئی واللہ امرکم اللہ در تویلی دی ابراہیم و توی آو نو حضرت ہاجر ہوئی زچے اللہ در تویلی مونگ بخدے نہ بربادے کا تا تدا اللہ دین کے وق ور کا تدا اللہ دین تکے نا قرآن تکے نا سنت تکے نا داس دکا دا اور سوا مستاکور با اللہ نہ ضائع کئی اللہ بدائے حفاظت کئی ہاں ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی ذرعین اس کو تتو قرآن تکے نے جی کور خوشے دے یا اسے روزہ لگو جی کور خوشے دے الکا سکے لاہور تا زمان ہاں او زر براز نئے او دوش پیخو میرا دا نو بیا کور ندے خوشے عیساب پسیدی نو بیا کور ندے خوشے او کد اللہ دے دین دے پار دی نو بیا کور خوشے دے شاب دے سڑی زیا دروغ دیم دم رئی چی پاقا سات رشاشو تا او سا پوری کور خوشے دے اب یا روان لاہور تا مال مخل رال مال تا سکے لاہور تا زم نو یا لگا اوز با کور خوشی نئی ہاں الگ قرآن درس تیرا یار وقت نشتے خا نبل ارد دربانے تب ارالا نہ اسپتال تے اوڑے اگی ویرا تب خطرناک دے بدری روزی داخلی یا لگا وہ سو اس سر وقت تے نبیا سے ہوئی دا خو مجبوری رہ کنا نو دا قرآن اللہ لگا دا مستے شے رہے ہوں قرآن لبالا راضی چی تخب مستے کے لگا علا بزارے گم چی دکار اوزگارے گم دا قرآن دا پست دوڑے دا استغفر اللہ استغفر اللہ شابس سڑی جیا قرآن سرم دا ظلم پورا دے چما تا تے دا پست دوڑے جوڑا کرے دا او دا اللہ نبی چی پا قیامت کے رپورٹ کئی پما پتا اللہ دی نکی نا بسنگ گئی یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا اے زما ربا زما دی امت دا قرآن پر ایخے ہو اگر دک کا رپورٹ تے خان نو چے عدالت دا اللہی اوری دن کے اللہی دا رپورٹ او کون کے رسول اللہی واہ واہ اللہ دے موتا سو بچ کی دا سا ٹوکی دی چے تو بندن لاس دا سے کے نموزگار قرآن تا ادا مولیان واسے دان لکار کتلے مولیان دیا روجی لنڈی خان وی خدای نے دیز دے تراور بیا بتا تا ان کے روجی سنگا چلے تا تا بیا دا روجی اگ دے دل لنڈے دل معلوم شی خدا نے دے دے قابل کرا دے والا پخپل برتا پتہ ولی ہستا کا ڈرامے زموں گا سم قبول لی کل میں بھی کیسٹ لگئی دروغ دیدا دی نہ ہوئی پخپلا نہ جو کل اولی رچ دا کو پخپل لگے نہ بیا ہوئی مڑا دا عقل منی جی دے روجی نے دی ٹھیک روجی خری خا دا خوا میان دی غریبان نہ پوئے دی دی بدا کا سمون تا کنزل کی مون بدلی خیر لٹو کا کل برات روجہ خوار ہوئی براتا پنچریان ہوئی ددی مثال داغ سڑی دے زوی روان کرے ڈاکٹر لگا کے خو گے دو ڈاکٹر و تامبور اڑم کو ویگا خو باشو نہ چالے چگا خوکن آگا تو کنزل اکڑو ڈاکٹر تھا نہ پلار وہ لگے دیزوی لے راخلاس کو ڈاکٹر صاحب تو کنزل نہ ڈاکٹر وہ لگے دے پلار لے والا راخلاس کو نہ پلار ہوتی ڈاکٹر صاحب تو عجیب سڑے ماں غستہ پراؤ گراس بھی میرا اخلاص کو تو ماں وقے اگر خو نہ جوڑا دے کا کنزل کی نو تو خو جوڑے تے بولے اگر لرا اخلاص ہے ارے دے چی جوڑ سی پدے کھلے بدے بھی ماں تو دعا گانے کی چی ڈاکٹر صاحب دلوے غم نہ اخلاص کر مخا زمون مثال دا ڈاکٹران ہو رہے مونگ بخل کو لگا خون باز دی نے کنزل کئی خیر دے چی جا میں سڑے سی پخپل اب کنزل نے کی بیا بدعا گانے کی ان شاء اللہ وہ خیال ڈاکٹر دا مریض پکندر نہ خپکی یو مریض داخل ہو ماں طالب ہو داخل کرے میں ہوں یو بل مریض ہو پبے ہو شہ کے پریت ہو نکم کمپوڈر بچے رات ناگا کنزل بے ہوتا کول چاگا پی پن والے ناگ استل ناگی بہ خاندل ماں با خاندل ماں تے کاکا دے جوڑ نہ دے جی جوڑ سی دے بیادا سے نہ ہوئی خان مونگ ٹول رنجوران مونگ جوڑ چکا خیری بھی آپ غلط نہ آئے اللہ فرمائے اللہ اکبر ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم اے رب زمگا یقینن ما آباد کری دی بازے دا اولاد خپلنا پکندا بے پسلا شاڑ کے تا دکور عزت من پخوا کے نو ربنا لیو کی مسلات اے رب زمونگا دیر پارا چھ پابندیو کی جاری کی من فجعل افیدتا من الناس اگر زوا زرنا دباز خلقو چه مائل شی دی طرف تا تحوی الیما سمرات روزی ور کی دیلا دا قسم قسم غلونا لعلهم یشکرون دیر پارا چستا شکریہ دا کیم ربنا انکا تعلمو ما نقفی و ما نولین نفی دا علم غیب نفی دا علم غیب انکا تعلمو اے اللہ یقینن اے رب زمونگا یقینن تپوئے گے پاغسو چی مونگ پٹو وما پاغسن نعلین چی مونگ اخکار کرو کسوخکار رو جفریو کپٹا اللہ تپتا دا کبرستن کے رضان ان غختو زان پس ری دروازے بند کرے لیٹ تیرا دے مڑک بڑستن کرے مخ پٹک آئیو پیپسی بوتل لے اس کو نو روجہ خور اخدے خولی دے کنا تو بچر تو پٹے گی ہوا معاکم اینما کنت اللہ در سر دے کتار دے خوا اینما تولو فسم وجہ اللہ چر تجی گرد یلتے دا اللہ ذات موجود دے خوا دا اللہ نہ بکم دے پٹ شے خا نہ چتو اتا ہے لگا دا اللہ نہ بکم دے پٹ شے نہ دے ہوئی زا ریستا پا مخ کے فرمائی تو بسے چلو گے نہ تو بسے چلو نہ خدا خدا رو جا دا زما خو نہ دا اگر یو کافر صحابی تویلو وہی دو خان تا پوس کہہ دا بیت اللہ جروان شر دے نہ کہ اگر وہ دو خان زما مالک ہم تا کہہ دا نہ تا پوس بیت اللہ سر زما سے کہہ دا اگر مالک شتا کہنا اگر بدا نہ تا پوس کی زما سے کار جتا تم دار ہو جائے بولے اخواڑا نہ چار ہو جائے چیتن آگا بتا نہ تپوس کئی کہ نہ زما سے کار ہے جیسے دن تپوس زما سمی نشتا کہیں تب ماں الٹا راز وڑن کرے جیتا رو جے پڑے ہو نہ مشتا سمے نہ چین مشتا نو گگو نہ بزان راوا چوما آگل برا تیر شما تے فرق ہو تو سن شم ویلے بولے وسمی نشتا اللہ فرمائے اے ربنا اے رب زمونگا انکا تعلمو ما نخفی یقینن تپوئے گے پاغسو چی مونگ پٹو وما نولین پاغسو چی مونگ کارکو وما یخفا علاللہ من شئین نپٹی گی دا اللہ نا یو شئ فی الاردے نپد مکا کے ولا فی السمائے نپا اسمان کے نبراو نکتا کتوائے کتا چت کے خلق دی ما بووی نی اور اگا برا چت تزمال تبا پٹا گنتے رو جاؤ خرم لاوی ولا پی سمائے برم نشخلا سے دے تو بچر تزے سب بلے دنیا کو نشتے چی تب آگے تو تختے دی دنیا کی مانا نشت لے الحمدللہ اللذی وحب لی علی الکبر اسماعیل و اساک آیت کے تکمل دعا ذکر دعا آداب دادی چی دے سر با الحمد و حمد و سنا ضرور آئے آیت کے ترغیب دے شکر تھا شیا اللہ دا بچے تارا کو استاد طرف نہ دے تو بہ لو ہے او دبل چا دے کے دست و رس نشت اس خدا سے نوئی اس وی اللہ رحم کو بچے را کو خدے ما پر زیارت نو گختے او اللہ رحم کو بچے را کو خدے و الا غی پائی چ دمیا د کور کمی سو تو اجوم دے و الا پائی چ دنیا د جیب سورے پیسہ و ترا کو زلند کمام دے با ال پائی چ کنج کوتا چو ما وئی د سڑی زیا ہم دک تے شرک وئی داتے چ کمن اخرے کے او تے والا کنج کا چھوڑے دا یو سر سورہ پیسہ دا یو دو گے پلے ادری والے تار کے پیر لی دی اما شوم لے اخ پہ تا چھوڑے دا آغا ماشوم ماشوم منڈے وئی آغا س خبر جدا پما مور پلار سکڑی دی مور پلار دانا خری گئی معشوم تا خو گناہ نشتا یو میں کہتا دا پنج پیری بچے ہو نیا وقت ونجا کا یو سورے پیسہ یو دو گے پلے آدھے مس کے اڑو کی گنتی گنگڑے ہو نہ گڑو کے راگ نو کرنگ کرنگ کرنگ میں یاد کبھی میں تا ہوں ماں اور نور سمے آدھا میں لگتا تھا خم گنگڑے چولے شیطان آرامی خواتا چل دا وہ جی دانا ٹیکاو گنتے رہے باروزی کا نا نمور ایگا گنگڑی تھا وہ یہ خینو چھے گنگڑے بار آوازو کی نمور پس منڈا کی چھے رالک چھے تا گڑ وڑ نشی میں خواہ میں دا کونجا کا پھر بس کے کنے استاج جنو میں گورا کا نا اس خالو آئے کا نا دا گنگڑی ال خودے ہوئے زان دا اخلاص کو نو پاک واپ ربیا دارا کی دو کیا چی پنج پیرے وڑو لخپو تا کنج کی راز بڑھندے نو دا بل چانا بس گیلا کیا اور اچھے تبلیغی وڑو لخپو تا کنج کی راز بڑھندے نو ما پنج پیرے ہوتا تبلیغی خدا خبر کولے چھے دا اللہ نا دا کہے دو ادا مخلوق نہ دن کہہ دو او تا تبلیغی زمانہ لگا سخت کڑے واپ ماں بہت ہوئے مڑی سن گئی تا بہت ہوئے جوندی ملا کے سکولی سی نما تالا کو حق نہ دیکھنا کہ زما استاد بچوخ پو تری سورے پیسے آ کنج کے اتارو ناراض بڑندی حدیث کے راضی من علق بشین اکل بین چاچے چشے راز بڑن کو ناگے تب اس پاور اگر صحیح تعویز نہ دے نہ مستثنا دی کم چلو قرآن سنت نے ثابت تھی اگر ڈیر اللہ خبر ہے ان شاء اللہ آخری صورت ان کے بیا پا گئے تفصیل کو ان شاء اللہ اللہ فرمائے الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق صفتنا دو خدائے خاص تھی اللہ لرا غزات تھے چراوے بخل و ماتا سرد زوڑ والنا اسماعیل و اسحاق ان ربی یقینا رب زما لسمیع الدعاء خامخا قبل ان کے دعا دے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی دام دے ابراہیم علیہ السلام دا دعا برخا دخا رب اے رب زما اجعلنی وگرزے ما مقیم الصلاۃ پابندی کو ان کے دمان دو ومن ذریتی او دا اولاد زمانہما یا اللہ بچی بے منز گزار کے زما مولا چیز جمعہ تراشا ما بچی میں اشتو رہ گئی زما بس پوزیشن پاتی شتی دا مولی سے زامن مز نہ کہی استاد تبلیغی بس پوزیشن پاتی شی تے جماعت کے وګورا لانی تبلیغی دا کال لگوڑے زامن یو مز نہ کہی خا نا نا دعا غواڑے لکے ابراہیم دعا غواڑے رب جالنی مقیم الصلاۃ اے رب او گردے مال را پابندی کون کے دمان ز و من ذریتی او دولت زمانہ اللہ بچی میں من گزار کے ربنا اے رب زمانگا و تقبل دعائے قبول کے دعا زمان ربنا غفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب دے زنانو تے خبر کم دور استرے مکوا لیکن دا زنانو دعا گانو کے دا سی ہوئی وی ربنا غفر لی ولی والدی ولی استازی ولی المومنین یوم یقوم پدے للمومنین کی استازان را للخا ولی استازی دمر جاخیزان تم جوڑا ہاں خدا و تدے زڑو استادانو دغه سے دعا کھولی خا ادارت زولی وے ما دولی جواب دار چشتنا پکے منقول دعا گانے الولا کدی کی استادای یوی نو ما تا نمنے کولی خونیشتا پکے نو تب ہوئے چی استادان پاتی شو پاتی ندی ولی المومنین کے رالن لگستا استادا چی مومن وکا نوا وکا نو چی ورال پکے کنا اللہ فرمائے ربنا غفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب اسے نہ سبا دا ڈرامہ جوڑا کی چی استاجی چی استادان اللہ دعا مغوارے نا نا نا ما دا سینی دیوی لی ما اوی چی استازی پکی مو آیا دا میں ندیوی لی چی استازان اللہ دعا مغوارا خام خوابا استان بلوی بے خوند بلی چی ما تا دعا نکے ازمان بغٹ منافق بلی چی تا دعا گانو کی روما اللہ فرمائے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمومنین اے رب زمانگا و بخما مور و پلار زمان ٹول مومنان یوم یقوم الحساب پا کبرا چی شروع کی گی بھئی صاحب ولا تحسبن اللہ غافلا اللہ گمان مکوا پا اللہ دا بے خبرو میمون بن مہران وی حاذا وعید للظالم و تعزیت للمظلوم قرطبی نقل گئی وہی پدی آیت کے دا ظالم دا پارا رٹن دا دا مظلوم دا پارا ڈاٹ گے رنا ماشاء اللہ ولا تحسبن اللہ غافلا گمان مکو پا اللہ دا بے خبرو اما یعمل الظالمون دا کارون ناچ کئی ظالمان اما یعمل الظالمون دائے کارون ناچ کبھی ظالمان انما یؤخرهم لیوم یقینا مہلت ورکی دیتا من دے ظالمان تا پاگ اروس کے تشخصو فی الابصار چے کھڑوغی براوزی پاگے کس ترگے نن خوبت ظلمو کے سباب دے کھڑوغی اس ترگے راوتی قیامت کی مہوت عینا مقنعی رؤس امام منڈے بھوئے اچت کڑی بے سر نقبل یا لائر تدو الہم طرفہم لائر جعو الہم ابصارہم من شدت النظرم دا ڈیر سختیا نبا دا دا نظر واپس ناراضی سو مطلب دا سے بگوری نیک لے دا سے بنی شکتے ہی دا سے بنی شکتے کتا بنی شکتے برا بنی دکا سے بے پیو میں چلے دا سترگی نیولی دے تو وہی لا یرتدو لا یرتدو الہم طرفہما نبرا گزاری دیتا سترگی دے دے و اف اے دتہما او زڑنا ددی ہوا اون ہوا اون خالی بھئی دا پوئینا زڑنو کے بے پوئے نہیں دا دیر حیبت دا قیامت توجینا وانزیر الناسے و میاتیم العذاب یرا ورکا خلق تا ددا سے روزنا چرابشی پدی عذاب ویقول اللذین ظلمو وائی با کسان چ ظالمان دی ربنا اخرنا الاجل قریب اخرنا اے رب زمونگا واپس کا مونگ رستو کا مونگ مہلت را کی مونگلا علاج ان قریب نیٹی نز دیتا نو جب دعوت کا قبول بکو مونگا دعوت توحید ستا ونتبع الرسل تابداری بوکو در رسولانو نو اللہ بہت سوی جدا خدا زچہ کرو لگوئے دنیا تا بیا لرشے نا نا نا اللہ بہت سوی اولم تکونو اقسمتم من قبلو آیا تاسو قسمونا نوکڑی دے نمخ کے مالکم من زوال نشت تاسو لرائش پنام اس نشت تلل بچ کے دل نشتا وسکنتم فی مساکن اللذین ظلمون وسکنتم آیت کے تخویف یہ دنیاوی دے وسکنتم فی مساکن اللذین ظلمون سی دل یہ تاسو پزائنو دو سی دو دائے کسانو کے چھ ظالمانو تا دا سوچ نہ کو چه دا ز پ کم کور کے ما دا کور والا اللہ پس تبا کڑے ود ظلم کڑے دا کور تے پا دیکھو نو چه ز ظلم کو ما نہ بہن پاتی کئی اللہ فرمائے وسکن تم فی مساکن الذین ظلموا وسی دلی تا سو پزینو دو سے دو دا کسانو کے چه ظالمانو پزانو نو وتبین لکم کیف فعلنا بهم او کار شوی دا تاسو تا چه سکانی کڑی دی مونگ دی سرا و در ابنا لکم الامثال بیان کڑی دی مونگ تاسو تا مثالیو نام او سمتا نپوئے گے وقد مکرو مکرام و اند اللہ مکرام مکرام مانا شرکوهم قد مکرو یقینن دی شرکڑے مکرام شرک دی و اند اللہ مکرام اللہ سر دا سزا دا شرک دی مکر سورت مریم واسے نوی آیت پاڑ سما سورت مریم آیت نمبر 90 نوی اللہ فرمائے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدان دعوا للرحمن ولدا نزدے راج اسمانو نہ اوچوی ددے وجنا او ٹکڑی شزمکار اپری وزی دا غرو نہ دڑے وڑے دا دے وجنا چی دی را مدد شوائی بیدال لانا بل چاہتا دا دا دی اغا مکرو خوا وقد مکرو مکرو ما او یقنان مکرونا کرو دی مکرونا خپل وعند اللہ آئے مکروم اللہ سر دا سزا دا مکر دا دی وعنکانا مکروم لی تزول من الجبال او ندے مکر دا دی چی لرشی دا وجد آغی نغرونا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ گمان مکوا پا اللہ خلاف کو ان کے دواد اخپل ہے در رسولان اخپل سرا ان اللہ عزیز ذو انتقام یقینا اللہ دے زور اور بدلا غستن کے یوم تبدل الارض غیر الارض اس بات دا قیامت حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی وہی دا نبی علیہ السلام نا یو یہودی ملا تپوس کئی چه دازم که بدل شی نو دا خلق با بیاس که دی با چر تزی زکت قیامت که بدا زمکا بدل شی نو دا خلق با بیا چر تی نو دا اللہ نبی و تو فرمال دا خلق با پول سرات سره علتی او تیار بی خلق با پاغی که دن نی پاغ تک تور تیار کی یوما تو بدل الارض و غیر الارض تو بدل الارض کے دو قول دی یو دا چه تبدیل دا ذات مراد دے دا زمکا با بیخی بدل شی بل ازمکا با اللہ پیدا کی او اللہ قادر دے او اگر بل ازمکا چی اللہ پیدا کی نا اگر با دا سپینو ذرو پشان تک سپینی او سو کوئی چی تبدیل صفات مراد دے یعنی دا موڑے دا غرنا دا چڑایانے دا بٹول ختم شی ازمکا بدائی ازمکا بدائی او نور به هر څه ختم شي زمکه بدای دا موړې موړې دا چړایا نه دا بنی اوار زمکه وای معارف القران مولانا ادریس کاندلوی دریم جلد 274 کې دا توجیه کړی دا یوما تو بدل الارض غیر الارض پدا سره چې بدل بکړې شي دا زمکه د دینا په بل سره والسماوات واسمانونه هما وبرزوا لله الواحد القهار پیش بشی اللہ تا چی یکی او دے زور ورام و تر المجرمین دا دا آیت دا آیت پا تو بدلو باندے عطب تے او وو پا کی عاطفہ دیکھا او اسپاد دا صفت جمع دا مراد تینا دا غار توق او دا خپو زنجیرونا بیڑے چی وطوئی خوا دا قیامت پر رب دا مجرمانو دکا حالی خوا وتر المجرمین ونوت مشرکان یوم اذن پدغرواز مقرنین تڑل شوی بی فی الاسپاد پزنزیرنو کے اللہ بے اتڑی خواہ سورت فرقان دیار لسم باسے سورت فرقان دیار لسم آیت آیت نمبر 13 اتلسمی سپارے آخر آخری مخ اللہ فرمائے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا او کلا چ اوغر دولی شی دا غی دا حغی نات پتنگ دے کے مقرنینا تللی شوی بھئی دعو نالک سبورا دغ وقت بغواری دی علاکت پلام اللہ بتر لیغا دلتے موئے مقررینا فی الاسباد تڑلے شوی بھئی زنجیرونو کے و سرابیلو من قطران قمیسونا دا دیبوی دا رنزرونا ذکر دا دا شرک مریضان دی داخل شو داخل شو دا اس پن زنجیرونو کے واچول دا اکٹو نشو پا خوابا دے اسپتالونو کے دے چارخانے جامع مریضانو تا چولے نوچے بار بچے تا سوکتش متیاز لراوت دا ناجوڑا دے نور باغی تا پتنو دا چارخانے کمیس چے بے اوڑی دے بے دا ناجوڑا دے نو اللہ بے قیامت کی خی چے دا غا ناجوڑا دے سرابیلو من قطران دے کمیس بے دا گگڑو دا رنزڑو کمیس بے وطا چولی و تغشا وجوههم النار پټي با مخونه د دلیل راور پور بولم پم مخونه بوله پور سوځي ښا اګوګړ اور اګوګړ چې او دای شي نه مخاري الله دې مونږ تاسو بچي لیجزی الله کل نفس ما کسبت یفعل بهم ذلک لیجزی الله منسو یفعل بهم ذلک کای بالا دې سره دغه سه ا دې ته وی لامه اجلیا لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت دا دید پارا چی بدلب ورکی اللہ اور بندت داغ عمل چکڑی وی ان اللہ سری علی صاحب یقین اللہ زری صاحب کو ان کے دیم حازا بلاغ للناس دا قرآن پاک دا پارا دا تبلیغ دا رسول دا خلق تام قرآن زدکا اور انشاءاللہ چی تعلیم کے یو یو آیت باوے و مزی بدی لکر تارک جمیل صاحب اللہ دی عمر کے خیر برکت واچ دا آیتون بدا سے چنے را چنے خا اوڑے راوڑے با پارا خبر با آیتی پارا خبر با آیت نو تا دا خپل مشر نم دا قرآن مینہ ندس دا کڑے نو زسو کما خدا تا پتر جا زمان مشر بیان کئی نو نور سریخو آیتون دی نور سندی آیتون آیتون آیتون کل بقرا کل والناس کل عراف کل توبہ بس گرزی را گرزی نو تا دا قرآن مینہ دا خپل مشر نز دا نکڑا معلومی گی تا کسی تگیشتا کنیشتا با قرآن سر مینہ وا اللہ فرمائے ہذا بلاغ للناس دا قرآن پاک دا پارا دا رسولو دے خلکو تام ولینذروا به او دیر پارا چی اویر اولیشی پا دے سر خلکو لرام ولیعلمو او دیر پارا چی پوشی خلق انما هو الہ واحد چی یقیناً اللہ یکی او دیا جتروام انما یقیناً هو دغا اللہ الہ حاجت روا دے واحد یکیوم ولیذکر اولو الالباب او دیر پارا چی نصیحت والی عقل مند سورۃ ابراہیم ختم شو واقعات دا دنیا دا آخرت بیان کرو ذکر دا طول و انبیاء دا حالات و اجمالی بیان کرو مناظرہ دا شیطان بیان کرو خاص واقعہ دا ابراہیم خلیل اللہ بیان کرو نو دا دے سورۃ حجر دا قرآن پا صفت کی چکل مبین راغ ہے نو اشارہ دے طرح چی دی صورت کے دلائل نقلیہ دکھا اور چی حکیم پکرا گئے نو دلائل عقلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم دا اللہ چام و خاص و رحمتن والدے الف لام را اللہ پوئے پمانا دے حروف و صورت حجر دا ترتیب لحاظ سر پین لسم دکھا سوال لسورتن منگتاس و الستل دا اللہ پہ امداد فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام آراف انفال توبہ یونس ہود یوسف رعد ابراہیم او داد سورۃ الحجر دا نزول لے آسرا سلور پنزو سما ربط دا مخ کی سورت سر داد مخ کی سورت کے ترغیب و فی التبلیغ دی صورت کے انجام دا اغا چا بیانے چی مسئلہ دا توحید دا پیغمبر پخل مبارک نو منلے دعوت دا صورت ترغیب پی تبلیغ تذکیر بی ایام اللہ صورت کے درے بابونا اولنے باب پندرہ پورے پدے کے زجر او تخویف تے منکرینو دا کتاب اللہ سنت دا رسول اللہ تا دوے محصہ پینزیش پورے پدے کے عقلی دلائل دی پہ اثبات دا توحید او درے میں صدا آخر پورے پدے کے حالات داغ قومنو چ اللہ حلا کڑی دی دا وجہ دا نمنلو دا دعوت دا مسلینا الف لام را اللہ پوئے گے پمانا دا دی حروفو تلک آیات الكتاب و قرآن مبین دا آیتون دی دا کتاب او دا قرآن واضحا بیان ان کی ربما ود اللذین کفرون الحمدللہ ثم الحمدللہ خدائی داغ ذات تا چیزاو تاسو سوال لسم اسی پارے لرورس کنی کتے میں او کتے نظام دین دا گر چرت زاو تاسو او چرت دیار لسی پارے روجہ پخلے ویل خوربا داستا کمال لدے کہ زمون اس کمال نشت وربما آئے ودلذین کفروا لو کانو مسلمین دیر کرتار مانونا بکی کافران ارمان دے چی دی توحید قبول کرے نوول شرکینن سباب ارمان کے نن ارمان اری جوام توحید قبول کا نو ارمان بدے اری جی کہنی نو سباب ارمان کے نو دے وئی نہ کنا پریر سڑیا قرآن د ملیا نو کار دے تبلیغ تد ملیا نو کار دے سوپیا نو کار دے تو زو مرا بد دنیا کے کوئی آخیٹ دا ہو یا لان کے شیر خا وہی د سڑی اس پتو لگے را چستا او د ساروی مطلب یو دے ساروے مو یا خیٹ دو یا مرگرے دا او تم وے یا خیٹ دو یا پلان کے شیرے تو پتہ لگے نا تو مجبور ہے نا پت بگر سے اولا کل نام بل ہو مد بل اللہ دا قیان دی خود دینم زیادتی خواہ ذکا مقصد ہے دا قیانو دے خواہ نو قرآن سے ہوئی ذر ہم یا کلو خیر دی پری دا چھ خوالس کا کئی کئی کئی کئی کئی کئی دے خواہ بولے ذکا خوراک اصل مقصد ندے حسن بصری رحمت اللہ علیہ وئی کم سڑے چی امیدون دا دنیا زیاد کی نو عمل خامخا خرابی کا خیری دا با کا خیری دا دا سے بچت وا چوما دا با می دا غشی یا با پی دا سے کوٹے چوما او بیا بولا دا سے مخکم دا سے بچار دیوالی تیرا تا دا, دا, دا, دا, دا لگ نتانا خود دین پاتے شو بس لگ یا نو کل برا خیجوا کل کتا رازا کل پی برا کوٹا جوڑا کل کتا جوڑا وا تانا فاخر پاتش دا آخرت اگا کوٹا بزاو تا کل جوڑا دا تا پوس پکار دا دا خوم جوڑے کرے کل پا خیال کل پا فکر او کل پا رشتیانو خدا را تو چی دا آخرت کوٹے بزاو تا کل جوڑا زان لہا اللہ و ایزر ہم یا کلو پریک دا دے چی خوراک کئے ویتا متاو مزید دنیا دے لے مزید آوے کنا استاجی کی ناراض دن ناراض ایسی تا کی نخا ماشاء اللہ کدا تو دا قسم ورا دا یری جی تاسو و تنگ شیو ہے گھر میں تا درس کوے کنا او دا سستا میرے بانی دا کنا تو خوب ایسی تا کہ او ذا قرآن گھر میں تا بیانو نو سر خیال دے حساب کتاب بکئی کم نہ کئی تو سو اچ بس دا دلام دا خوڑ خیرات تے خورم باو سکم باو ایسی تا بملاستے ما یا عورت برای جی تا تا بوئی چی تا خوب ایسی تا کاؤ او زما قرآن تو دے گھر میں تا بیانے دو سنگ چل دے مان دے نا کا سنگا دا چی تا گب تے اتا تے نوزگار نشوے اکا خدای دا کہ چی تا تیر و تے ورام لے منزل کنا نو ڈارک جماعت ترا لے نو تا پوس دے کو جی جمع سٹے ملا پایا ونیم اخلا ثابت پینزل لس منٹ دی خواہ یرا زب بیا را شمخا نو چه لرشی نو بیا ماسکو تن راجی راغل جمعی لو اول تی ایسی سر آدر شو نو دل تی تنگی دی نشو نو او تختید نو جمع تی نو پاتشوا تکبیر اولا چو با تی پاتشو نو صحابو با جرل او منگا منگو خان پا بڑکر منگ نصابت جمع جمع سکے مندران لارشی اڈو وای نو جس دیو سنی مندران پاتشی صحابتو ولی وی خورس کا حساب کتاب بمانا خان ذر ہم یا کلو ایویتا متاوام پریگ دا دی چو خوراکی او مزید دنیا والی ویلہی ہم الاملام او غاپل کری دی دیلر امیدونام حدیث کے راضی لا یزالو قلب الكبیر شابن فی اسنین فی حب دنیا و طول الامل لا یزالو قلب کبیر شابنا فی اسنین وی ہمیشہ دا پارا سڑے چھے دے دے با دیر بڑھے خزڑے نے بڑھا کی گی ددو و جنام فی حب دنیا دیر با بڑھا شی نوسیل چھے پیسے رالی کا نا پرتوغاخ برا والی تراش بچے چھے تا نا پرتوغاخ پورے تڑی بیا خوا چھے بڑھا شی چھے زوانو جیب کے کی خو دے او چھے بڑھا شو دے ولی تڑی خبر یہ ما تا چھے دا پرتوغ کے خلق کمی دا جیبونا ولی ہے چھے میں دا دے رہا چی چیسوں کے پٹی نے کی خواہ بابام پر تغاق پورے پیسے تڑے لی دی ابے سر پیچک پورے تڑے لی دی بولے محبت رے دے دنیا سرا حدیث کے راضی سڑے بوڑھا شی اور دک بدو ہر سیوا شی یو حب دنیا دویم طول العمل تب ہوتا ہے بابا لڑے بابا سوار سڑے بوڑھا کی دا وختم اختپ ریدا ما خلا پسیر کی پونے ہم نظر شد ایسی بابا وی نا ایل آغا دا در اغجن غربون دے کانی ایل آغا تیا کال عمر میں نتو ایچے بابا ایسی بابا منگ لاسے لی دلی لکا تیا کال کے دل آسے نی دلی دلی آو بو بینے ادا باقی لی دلم سے لی دلی سڑی دا موتا چی سہینو دا لی دلی جی پشپک روپے ہو چاک ایک بڑا دا لی دل دا لیدل که مونگ نوی کرے خبا وخو سو کنو دا دا اللہ خو خدنو اللہ فرمائے لیدل اغو چھ پا مندائے کی بدا وارا لکان گرزی دلو چکے بے روچے تولا دا ہر بورے نا چابوتا دا نوی چھ نا اوس چھ گوڑا علی نم بچکے نوچے تے کدی اوچے تکڑا نا دا دکاندار گٹا لارا دا جوند سڑیا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ وَغَافِلْ كَرِدِ دِلَرْ اُمِدُنُو فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ آزَرْ دَا چِدِي بَپُوَشِمْ گوڑا با پشپگ روپئی ستا بزر دم را غٹی دا علا چه تا قرآن تا کینے او چه قرآن تا نکینے نو که گوڑا یا وچا که پا دری روپئی خو پتا با پیریان ناوی پو پو پو دا بس وی دا بس چل کی وی آچه قرآن تا کینے زر با دے غٹ شی پو پو با نکی اللہ فرمائے فسوف عالمون ما ته او سړیوی جی ګړه ګرانه شو مې ګرانه شوی بینو استادی تا خوته دا سه ځان غیر غمازو کې واچو مې ته ساده مې کې ګرانی کی تاسو ته بګرای مولا خو ګړه تاسو راوړای الحمدلله خبرم نه ګړه دې راوړی نو کې ګرانی کی خوته ته ګرانی زما سه دی الله دې تاسو لایجر درکې اده کې شربتو کا ادا دې شربت شو ادا پلانې شو مې کې ګرانی کی خوته تاسو ته بګرای تیرا کے پخوڑ را پورے و تو ساڑو نمائی با سپلوں کے پوری ہو جا نا شاگر راتی استاد جی میں ویدا سے کلے سپلے دی دا اوبا سے نا خرابی گی میں خدا والیا سپلے خواہ خلق اوبا سی جاگی پخپل آغستی مالا خو تاسو اخلے نو چی دا خرابی سی نور با والے مالا خو ایسیم تاسو والے از با سنگ انکارو کما و سادگانو چی تاسو زمان بارکوائی چی دے خیراتون نمانی زما په بدن داسه چې تاسو نه ټول خیراتی دي تارا وړه بل راوړه بل راوړه ا دعا دار چې الله دې ټول لا کورونه د خیر او برکاتونو ډکی ازه باندې وسو وای مان بغیر د دعاګانو خلک درو جماعتو په تمي وزه حیران ما ډیری پراتی چې سو دبره رو جماعتي وا ډکی مې نه کده سوره چې مونږ کوي ادا چلتا سو تم خیمه کته وای چې مونږ کړه دې ډیری پراتی نو قران نه موجودا کېگا نو کتو دا مزدوری بسنگ چلی نو ما کم مزدوری کرے دا ما اکڑا نا. تو پرشتیانو کے نا قرآن تا نو تا چی ما خام زیتا تا پخپلا رازو نا معلوم چی یا اللہ وی دا تا سر دمر پت رازو نا دی دور پیسے خو ما چی تا مزدوری کے نوی گتلی چی سور تا مالا غیبان را کرے خدا علا بائی او ایمان اور یقین کی بات ہے چی قرآن تا پا یقین سر کینے پا وشتنو نا پرشتیانو آورے اللہ فرمائے ہوا یلہیہم العملو فسوف یعلمون غافل کرے دیلن امیدنوم او زردہ چیدی با پوشی وما اہلکنا من قریتن اللہ ولا کتاب معلوم دی آیت کے یرد دنیا ورکی سمشے اللہ ہوئی کنی دنیا کے بدے کارو کم بیغم بدے کم کارو اللہ فرمائے وما اہلکنا من قریتین نرے اللہ کرے منگا یو کلے اللہ ولہا کتاب معلوم مگر دا غیر پارا لکل دی مقرر ما تسبقو من امتنا جلام نشیروان دکے دلے امت تخپل نیٹینا ما تسبقو من امتین دا دلیل شد دے خبرے چی دا اللہ تعالی دخپل نیٹینا تقدیم و تاخیر نکے سمطلب اللہ سر رعایت نشتا فضل و کرم کئی اور رعایت نشتا اللہ فرمائے ما تسبقو من امتن اجلا وما استاخرون نشی اڑان دکے دے امت اقبل نیٹینا نشی رستو کے دے وقالو یا دادا عرب یا محاورہ دا نرستو کی گئے نمخ کی گئے ادا محاورہ دا سے دلکت دکاندار تا ادرے گئے الک گڑا پسورا پسلور سوا سے کمی زیاتیشتا اس کا مطلب سی کمی کنا مطلب دا کمی بالکل نشتا دلتے دا مطلب رے چرے آیت بالکل نشتا کنیٹا دے را لا خزب دے جاڑی خو اللہ دا نوی چیزا خیر دے ایبا رازے تے ملائکو میں مڑکو ہے خزے خپکی نہ نہ لا یستاخر نساعت زامن بدی جاڑی لگا پختنو ویلی چیا لو یا خدا رزل دی نشتا نہ چھ بچے اس وزینو دغه خبر دی آیت کی کہی کا کنیٹا دے را لا ہاں خودم ردا چھ دا سے جون تیر کام چھ پیدا شوی تا جڑل خلق و خندل چھ اس مل شوی تا بخان دے خلق جاڑی دا سے زندگی پا دنیا کے تیر کام چھ پیدا شوی تا جڑل خلق و خندل دا سے مرشا چھ تا خان دے خلق جاڑی سا مطلب صحیح مرگ باندے مرگ شخا چھ پیدا شوی تا جڑل خلق و خندل دا سے مرشا چھ تا خان دے او خلق جاڑی مرد شہادت تا اشارہ دا اللہ اکبر ما تسبقو من امتن اجلہا وما استاخرون نشی رواندے کے دے امت دخبل نیٹینا نرستو کے دے شی وقالو یا ایوہ اللذی نزل علی ذکر یا ایوہ اللذی شکوہ دا مشرکان خود توحید خود نمانا الٹوے نبی علیہ السلام پورے خندنے کام خی پی جندو چدا محمد دے خی پی جند چدا صلی اللہ علیہ وسلم دے خی پی جند چدا احمد دے خوچ خبر کے نو یا ایوہ اللذی آگا سڑے نو دے انداز آگا نم بدل بدل کی خان وہ پلوے خدا اس پاری لیا خان وقالو یا ایوہ اللذی نزل علیہ ذکرام دیوئی اے داسی سڑیا چھے نازل شیدہ پاغبان دے وحی نمی نائلی خان تا تبوئی مڑا دلتے درس نکی آگا کندو کی جماعت علاکہ سوک مڑا کندو کی جماعت آگا ایمان چھے یا کال مال یا اعلان را گئے نو پاغی کی لکلو بخدمت جناب پیش امام سیب خان چلان دے میں دس خطو کو تو نازو خب پی جندم خواہ زن زن خلق آغیستا نم غستل خنگنی چی نم بے لالو نو یاد لے نم غلط کی روان کی یاد تا سے اے سڑی آئے اگا پلانے آزے کی اگا جماعت کی امام دے اگا درس مرچے کئی اگا ہی اگا بکئی خواہ نم نائلی خواہ دیم ہوئی دے مشرکان وقالو یا ایو اللذی وائی دا مشرکان اے دا سے سڑی نزل علی ذکر چه نازل شیر پاغبان دے وحی انک لمجنون وی تو خو سم لے ونے ممتا خو پتہ نوکا دا سدلی ون تو مسئلی دی شروع کرنی انک لمجنون یقنن تلے ونے اس با موی لے ونی بیاد روجے در شروع کو ادے بکا خیری سکال لے ونی کی گی دے دا پاتے ندے تیرا کے میں اوکال دورا کولا نیو کوٹگر لے او سڑے تلے او ناغا کوٹگر توی دا پنج پیرے مولا لگ یادے دے خدای غر کا مال لگ پالو گورا چی دا دن بم خدای کل اخلاسی ناغا تا سشلغاتی ملغات یرا دا سگنے دورا با دے یا پورا کی یا نمگڑے خو بس دے بختمی ناغا دورا کی آغا کوٹگر مر شو اجنازہ ما اکڑا زکا زامن خسڑیو وی ابا خو مر شو میں خواہ میں دو خوی اوسری توی چھے دی با ختمی گی خواہ ستا دا مرگ پار مان دی پیغمبرہ انکا میتون و انہم میتون دی با مرکی گی خواہ انکا لمجنون یقنن تلیونی دا سڑی دا را غلی دا مسئلی نشتا خوصا دا لیون توب خبری کئی لیونی چگی وی اتا گورا دا خزو مسئلی کی اپلانی اڈنگ رے انکا لمجنون تلیونی نی ملے ونی سڑیا پیغمبر ما خدای را لے گلے ما خچ خدای را لے گلے نو لو ما تاتینا بالملائک تا سر دیو پرشتہ راشی او منگ تا دیوی چی دا پیغمبر دے انا غیب دی منو لو ما تاتینا الملائک دام شکو دخا ولی تنرا ولی منگ تا ملائک ان کن تا من صادقین کتے درشتنو نام نا اللہ اے جواب کئی ما ننزل الملائکت اللہ بالحق دخو با ملائک رو لے گا ما فاغی سر و گرے عذابو می پتا سنو بیام خوخ اخپل دنو بیام ہم کاروشی نو دا ملائکو در آلے گلو پارمانے گرے عذابی ملائک پر رو لے گا ما ننزل الملائکت اللہ بالحق کچرے ما ملائک را لے کے لے گواہی کڑے ہوئے تاسو تا نو تاسو بدے نہ بعد انکار کڑے ہوئے نو چے انکار ہم کڑے ہوئے نو ماں بازاب در کڑے ہو نو بیاب ہم سے چل گا ہوگا. اللہ فرمائے ما ننزل الملائکت الا بالحق مگ نرا لگو ملائک مگر بازاب سرام وما کانو اذن منظرین او دغ وقت بدیلا مولت نشور کے دیم انا نحنو نزلنا ذکرا و انا له لحافظون انا نحنو نزلنا ذکرا. اللہ دی آیت کی ہوئی قرآن زمانے سے حفاظت کوم سنگ حفاظت انا لینا جمع ہوا قرآن جمع کول دا قرآن و لستل دا قرآن زما پزی مدی انا نحنو نزلنا ذکرا و انا له لحافظون. شیگان ہوئی وہی دا قرآن نمگڑ دے نو دا اعتراض دا دی پا اللہ ہو کنا نو اللہ والا دے آیت کے جواب ارکو چھے نا نمگڑ خود زکن رے چھے دا دے پازت ما بل چاہتا پریخ نا دے نو نمگڑ سنگا کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وعدہ دا حفاظت او دا حفاظت وعدہ اللہ کڑے دا حفاظت کڑے دے دا مامون دربار کے دا مامون دربارو معرف القرآن و قرطبی متصل سند سر دا واقع روڑی وہی دا مامون عادت دا و دا بادشاہ چھ کل کل بعد دا پا دربار کے پا علمی مسلو باندے بحث کے دو او دے بحث تب دا ہر یو اہل علم تا اجازتو درات لو دغ شان یو مذاکره وا یو یهودی متراغ را دن شو چې د شکل او رنگ نس ممتاز غنته سړی ښکارې ده او چې د خبرې شروع کړې خبرې م ډېر زیات مزیدارې وي عقل مندې خبرې وي. کله چې مجلس مذاکره ختم شو دربار والا مامون دته وی دی یهودی تا دې راغوت تا پوښتنه نه کیه لکه اسرائیلی سڑے ناغوت آو ویزو اسرائیلی ما مامون و تمتحانر وے کت مسلمان شوے منگ بتا سر ڈیر خسلوک کو ناغ یہودی و توے زد اخپلو مشران الدین نشم پرے ہو دے بس خبر ختم شوا سڑے لار یو کال پس دغ سڑے مسلمان شو بیا دے مامون تر آگے راغ مجلس مذاکرہ کے فقہ اسلامی باندے باس شوروش نو دغ سڑی پکی جدا یہودی مخ کے اس مسلمان شوے لیں زبردست تقریر اوکو اوخ تحقیقات پیش کرل چی مجلس ختم شو مامون بیا رو گخت وطوی لکا ویتا آغا سڑی نی آغا پر اسا کال چی راغ لے نو دغ یہودی وطوی آو سڑی اگے ما خو اس مسلمان شوے راغ لے ما ایخا مبارک شاہ ریدو بخا مامون و توی چی آغا وقت خطا دا اسلام قول قبل اولو نا انکار کرے ہو نو دارا تا لگو ہے چی دا اسلام دا سن قبول کر وجہ سوا سبب سو باعث سو چی تا مسلمان شاہ دقا یہودی و توی ویز پروس کالستا سن چی لارا ما ما دا موجودہ مذہب تحقیق شورو کو ز یو خط لکن کے خطات ما کاتب ما نما تحقیق شورو کو کتابوں نے لکم او اغا بیا خرسوم او نہایت پخ قیمت زمان آگا خرسی وہی ما دا امتحان دا پارا دا تورات دری او زے پا زے میں پکی دا خپل طرف نا کمی زیادے اوکو او دا نسخے میں واغستے لالما دا یہودیانو کنیسے تا یعنی دا یہودیانو مدرسے تا طول راجم شورانا توشو او ما نے دا تورات اغنستے دیر گرانی واغستے ما پہ خر سکرے او رالم بیاو لگے دم انجیل تکی ناستما دا انجیل میں درے نسخی اولی کے او پاغی کی میں امدزان نہ لڑل تپل اولی کلو او ڈائریکٹ لاڑم د نسوارا او مدرسے تا عبادت خانے تا یو میری عیسائیان رانا را توشو خپ اکرام و پا عزت پا دیر کی مت زمانہ غا نسخے واغس اے بیا میں چراشو